Na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. To 13. Wybiła, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. Czas na serwis w programie trzecim. Anna Kowalik-Bękati. Czy Karol Nawrocki przekroczył uprawnienia? Śledcze zajmą się doniesieniami o korzystaniu z apartamentu w Muzeum II Wojny. Jeszcze dziś nożownik z Olkusza może usłyszeć zarzuty. Policja mówi o żelaznych dowodach. W Kijowie pesymizm co do możliwych rokowań pokojowych z Rosją. Prokuratura zajmie się doniesieniami o korzystaniu z apartamentu Muzeum II Wojny Światowej przez Karola Nawrockiego, gdy był dyrektorem tej placówki. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Ksiądz, który powiedział Karolowi Nawrockiemu, aby wymierzył prawy prosty profesorowi Antoniemu Dudkowi, przeprasza za swoje słowa. Proboszcz Jan Jóźwiak wyjaśnił, że miał na myśli przenośnie, ponieważ Karol Nawrocki był bokserem. Sam Nawrocki, popierany przez PiS kandydat na prezydenta, do sprawy odniósł się dopiero dziś. Proszony o reakcję powiedział, że poza ringiem i w sytuacjach ekstremalnych, gdy staje w obronie kobiety bądź osoby krzywdzonej, nie używa siły. Jeśli pani redaktor albo pan profesor Dudek jesteście w trwodze, to gwarantuję, że oczywiście moje umiejętności bokserskie zostawiam na występy w ringu bokserskim. Pan profesor wie, że jestem osobą bardzo łagodną, spokojną, uśmiechniętą, więc tej uwagi i tej opinii, tego życzenia księdza oczywiście nie przyjmuję. To niesamowite, że ksiądz mówi o wymierzaniu ciosów, powiedział z kolei Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, a skrytykował zarówno słowa duchownego, jak i wczorajszą reakcję Karola Nawrockiego. Zamiast poprosić o umiar, zamiast się uśmiechnąć i powiedzieć, że no, to nie jest najlepszy pomysł, żeby kogokolwiek namawiać do tego, żeby się posługiwał lewym sierpowym, no to pełny uniżności pan Nawrocki dziękuję za tego typu sugestie księdzu dziekanowi. Profesor Antoni Dudek kilka tygodni temu mówił, że Nawrocki jest jednym z bardziej niebezpiecznych ludzi w przestrzeni publicznej. Historyk miał okazję współpracować z Karolem Nawrockim w Instytucie Pamięci Narodowej. Dowody są żelazne, mówi o nożowniku z Olkusza rzeczniczka małopolskiej policji. Służby potwierdziły, że 23-letni sprawca odpowiada za 2 ataki w ciągu niespełna 20 godzin. W poniedziałek ranił nożem 60-letniego przechodnia, wczoraj 4 osoby w galerii handlowej w centrum Olkusza. Katarzyna Cisło informuje, że życie żadnej z poszkodowanych osób nie jest zagrożone. 3 kobiety, które padły ofiarą nożownika w galerii, nadal przebywają w szpitalu. Ich stan jest stabilny, natomiast 42-letni mężczyzna opuścił już szpital w Chrzanowie. 23-latek nadal jest obserwowany przez psychiatrów. Śledczych czekają na ich opinię. Jeszcze dziś nożownik może usłyszeć zarzut 5-krotnego usiłowania zabójstwa. Ukraińscy eksperci są coraz bardziej pesymistyczni w sprawie możliwych rokowań pokojowych z Rosją. W ich ocenie Kijów jest gotowy do takich rozmów, a Moskwa nie. Wspomniał też o tym na swoim profilu internetowym Wołodymyr Zełenski. Napisał, że Putin boi się rozmów pokojowych, bo nadal chce wojny. Tym, który miałby zmusić Putina do rozmów, jest Donald Trump. Politolog Oleg Lisnej mówi, że to dobrze, iż Donald Trump chce rozmawiać z Władimirem Putinem, ale w jego ocenie rozmowy będą trudne. Spotkają się dwie filozofie, biznesmena i czekisty. Putin będzie manipulować i podejmować próby oszukania. Natomiast Trump na początku będzie używał języka zrozumiałego dla Putina, a jeśli nie osiągnie rezultatu, będzie przestawiał się na bardziej radykalne działania. Na razie jesteśmy w tej pierwszej fazie. Trump chce porozmawiać, aby po dobroci wyjaśnić, co może się stać. A co będzie dalej, zobaczymy. Eksperci wojskowi są zgodni. Na razie Rosja i Ukraina nie są zdolne do gwałtownej zmiany sytuacji na froncie. Jednak jeśli amerykańska pomoc dla Kijowa przestanie płynąć wartkim strumieniem, to z czasem przewaga Rosji będzie coraz wyraźniejsza. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Narkotyki warte blisko 9 milionów złotych zabezpieczyli policjanci w krakowskich Bronowicach. Zatrzymali 2 mężczyzn. To 32 i 34-latek, którzy narkotyki wytwarzali i magazynowali w kilku osiedlowych garażach, mówi Rafał Wawrzuk z krakowskej policji. Zabezpieczono m.in. 76 kg marihuany, prawie 21 kg mefedronu, blisko 13 kg kokainy, ponad 5 kg metamfetaminy oraz nielegalną amunicję. W jednym z garaży znajdowała się produkcja amfetaminy. Zatrzymani mężczyźni są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie deszcz, a w górach śnieg. Tam oraz nad morzem porywisty wiatr, za to na Podkarpaciu burze. W Łebie 6 stopni, w Ełku 8, w Płocku i Legnicy 9, w Krośnie 10, a w Katowicach 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy dziś od piosenki, która mogłaby być hymnem wczesnego popołudnia. Katarzyna Fis-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik, Michał Nogaś. Dzień dobry. What is it that makes me just a little bit crazy? There's a breeze that makes my breathing not so easy. I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in the daytime. When it seems a fuck burning's in perfect order. I gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. A play by a playback. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Na naszym profilu na Facebooku Trójki zdjęcie uśmiechniętego prowadzącego, który pozdrawia wszystkich i zapowiada, co dziś w audycji, więc wykorzystam jego podpowiedzi i powiem, że dziś przed 14 w naszym studiu pojawi się sam Wojciech Waglewski. Będziemy zapraszać na trasę MTV Unplugged, a także zapowiadać, że płyta nadchodzi. I zagramy z tej płyty, sięgniemy po gitarę, na której Bob Dylan mógł grać lub mógłby grać. Wszystko w związku z filmem kompletnie nieznany. Będziemy też mieć zaproszenie na specjalne pokazy z naszym znakiem jakości. Przypomnimy, kto wystąpi na OFF Festiwalu w 2025 roku. We are the robots. No i będziemy mieć jeszcze wiele przyjemności dla Państwa. Piosenka dnia na razie wywołuje skrajne emocje. Patrzę tutaj na Kasię, która nad wszystkim czuwa. Przyznam, że mnie się podoba. Bridget calls me baby. Ciekawe, co powiedziałby na to George Michael. Program Trzeci Polskiego Radia. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With your arms out like an angel through the caution room. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it jesteśmy na antenie. Halo, halo, halo. Proszę coś powiedzieć. A co takiego byś chciał usłyszeć? No, żebyś coś powiedział o meczu Gasz. Powiedzieć, czy na przykład wydobyć? O, świetnie. Maciej Jankowski powróci przed 15 i zagra na gitarze, którą mógł mieć w rękach Bob Dylan. Szapel usłyszała Maćka i jakoś tak zwolniła od razu, prawda? Ale jest też prawdą taki oto fakt, że skończył się 2024, mamy 2025, a ona nie odpuszcza i wciąż cieszy nasze uszy i pysia, że tak się wyrażę, kiedy patrzę przez szybę. Szapel za nami, a przed nami płyta, która mnie się bardzo w roku 2025 spodobała i przyznam, jest to chyba jak dotąd mój ukochany album, chociaż kilka dni temu Kuba Jączyk, szef naszej redakcji muzycznej, mówił, że nowa płyta Bad Bunny'ego to będzie jeden z najważniejszych albumów roku. Ten pewnie nie będzie, ale za to we mnie budzi najlepsze skojarzenia, jeżeli chodzi o połączenie elektroniki z muzyką pop, nawet z takim popem w nieco starszym wydaniu. Pochodzi z Ameryki Południowej ten artysta, nazywa się Alan Abrahams, znany jest głównie jako Portable, i wydał swoją kolejną płytę, ale kilka słów o nim Państwu opowiem. Przyszedł na świat w Republice Południowej Afryki w czasach apartheidu i był jednym z tych, którzy no, mogli doświadczyć wreszcie wolności po wyjściu na wolność właśnie Nelsona Mandeli, który został prezydentem Republiki Południowej Afryki. Czuł tę zmianę Alan Abrahams, ale niezbyt długo mieszkał w swojej ojczyźnie. Przeniósł się do Londynu, potem do Lizbony, potem do Berlina. W różnych wytwórniach płytowych wydawał swoje nagrania. Kojarzony jest głównie ze sceną elektroniczną, ale na nowym albumie, który nosi tytuł Ascent, pojawiają się także po pierwsze jego wokale, a po drugie, jak już wspominałem, elementy popu, które bardzo dobrze jakoś tutaj brzmią. I chciałbym, by Państwo, mając okazję sięgnąć w sieci po muzykę także, a może i on się pojawi na naszej antenie wkrótce, odnaleźli przynajmniej to nagranie. To jest moje subiektywne polecenie na dziś, subiektywne od Nogasia dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. Nagranie nosi tytuł To Your Love i z płyty Ascent, Portable Alan Abrahams. Proszę posłuchać. Mam nadzieję, że to no, jakoś ukoi nerwy skołatane tych, których ta nowa wersja Careless Whisper mogła przed chwilą nieco podenerwować. Teraz będziemy się bujać. Thank you.

ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz tysiące produktów Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 16 Pro Max 256 giga za 6299 zł. A w 24 ratach tylko 263 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 stycznia. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 13:29. Trójka na życzenie. Jak zwykle punktualna Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzisiaj na poważnie, jeżeli pozwolisz, bo 27 stycznia, ta data cały czas jest w mojej głowie. Wspólnie zresztą słuchaliśmy tego, co Marian Turski opowiadał podczas 80. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. I wtedy na pewno ty, także ja i mam nadzieję, że bardzo dużo naszych słuchaczek i słuchaczy biegło myślami także do naszego radiowego kolegi. Byłem dzieckiem, małym dzieckiem i... W zasadzie nie bardzo do końca rozumiałem, co się wokół mnie dzieje, ale wiedziałem, że jest strasznie. Wiedziałem, że Niemcy, bo to rodzice mi mówili, organizują obozy, w których ludzie przebywają w okropnych warunkach. I to były moje pierwsze, że tak powiem, kontakty z wojną, bo w gruncie rzeczy jako dziecko nie bardzo rozumiałem dokładnie, co się dzieje. Ale byłem w obozie i to utkwiło mi w pamięci. Od 27 cały czas myślałam o tym, że w ramach naszych spotkań musimy przypomnieć o tej arcyważnej i arcypięknie prowadzonej też przez ciebie rozmowy z Henrykiem Sytnerem, naszym redakcyjnym kolegą. Ta rozmowa do znalezienia w cyklu Ludzie, w podcastach Trójki, na naszej stronie internetowej, także w naszej aplikacji i na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Ze wszech miar ważna, potrzebna, istotna, bo chociażby dla tych, którzy wybierać się będą do kina już od najbliższego piątku na film Brutalista, chyba tak jest tłumaczony tytuł po polsku. Brutalista, skuszeni i świetnymi recenzjami, ale także nominacjami do nadchodzących Oscarów. Myślę, że tylko skorzystają, przypominając sobie tę perspektywę, nie opowieści wyłącznie o trudach, ale także o pokonaniu tego, co wydaje się niepokonalne. W naszym przypadku jest to historia Henryka Sytnera. Przypomnę, że Ludzie do znalezienia wszędzie to była w ogóle pierwsza rozmowa w tym cyklu. Tak zaczęliśmy. Agnieszka Szydłowska, dziękuję. Dziękuję. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. 13:36. Tu Myśliwiecka 357. To było WW Gdybym, a w naszym studiu gość, od którego Bob Dylan mógłby uczyć się uśmiechu i nie tylko, Wojciech Waglewski. Dzień dobry. To mnie zaskoczyło. Dzień dobry Państwu bardzo. Jak cóż to za piękne studio trójkowe chyba ono jest. No jest ono trójkowe, piękne. Studio zapasowe M4. Nie byłeś tu nigdy? I wiesz co, byłem, ale to inna kolorystyka była, tak jakoś radośnie się zrobiło teraz. W tych czasach, kiedy ja bywałem, to było jakoś tak ciężko. A zapraszamy częściej, bo jest radośnie teraz. Proszę bardzo, bardzo chętnie. Jak się gra na gitarze Epiphone, jednej z 50 na świecie, tych, które towarzyszą premierze filmu Kompletnie Nieznany? No, rozmawiałem o tym z ekspertem przed chwilą, panem Maciejem, który przecież wszystko wie na temat gitar. Mogę jego uwagi przekazać, ale... Bardzo proszę, poprosimy o uwagi. No słuchaj, jeżeli Waglewski cytuje Jankowskiego, to miło jest tam. Oczywiście. Generalnie troszkę by to trzeba było zrobić. Podnieść akcje strun na przykład. Trochę są nisko. No i tam parę drobiazgów. Ale ładny instrument. Błyszczy się jak te... Jak to się mówi? Jak księżyc w nocy, prawda? Coś takiego. Ma ładną tutaj bardzo napisy w obcym języku. Podoba mi się, jest czarna poza tym, bo jestem na etapie, że tylko czarny gitar używam, więc jest fajna. To ciekawe, bo na okładce płyty, która niedługo się ukazuje, grasz na żółtej gitarze. Bo to było w czasach, kiedy jeszcze byłem stary, teraz już gram na czarnych. Ta płyta nosić będzie tytuł MTV Unplugged, Wojciech Waglewski. 14 lutego się ukazuje w Walentynki. Przypomnijmy może słuchaczkom i słuchaczom Trójki, jak doszło do nagrania tej płyty. Weszliśmy do jakiegoś teatru, już nie pamiętam. Dramatycznego? A to był dramatyczny teatr. Usiedliśmy, kurtyna się rozten i na C4. I tak przez 2 godziny. Długo nawet, bo dłużej, bo robiliśmy jeszcze ze względu na płytę i materiał. Zdaje się wideo, robiliśmy jeszcze jakieś dogrywki. No, mówiąc poważnie, to jest już nasza taka kolejna przygoda po tym Unplugged. Kiedyś to się nazywało Bez Prądu. I Bez Prądu, nie, ty pewnie nie pamiętasz, bo jesteś młody, była taka edycja, gdzie to przeszły przez tą akcję prawie wszystkie zespoły chyba. W Łodzi to się odbywało. W Radiu Łódź. Hej, Radio chyba Łódź. Zaczynał w ogóle. Mhm. Hej, potem Republika. Myśmy to grali. Bardzo to było fajne przyjęcie. Ale zupełnie inny charakter miał niż Unplugged. No bo to w końcu Unplugged. Bez Prądu to sobie można było grać w studyjku, ale Unplugged to już wymagał dużej sali. Także wiesz, to jest w dzisiejszych czasach myślę duże wyzwanie i fajna okoliczność, ponieważ... Ja może od razu wyjaśnię te kłopoty, bo to się okazuje, że to trzeba ciągle wyjaśniać, na czym polega to Bez Prądu. Mianowicie Bez Prądu to jest taka ikonka owych koncertów. Z tego co pamiętam, to już od lat 50. nie grało się koncertów Bez Prądu w ogóle, bo zawsze musiał być jakiś mikrofon i coś nagłaśniać. W związku z tym, jeśli ktoś tam widzi na przykład na zdjęciu, że kabel wystaje z gitary, to nic nie zmienia, bo nie są używane tak zwane przetworniki magnetyczne, elektromagnetyczne, tylko to są mikrofoniki, które są w akustycznym instrumencie włożone. I w sumie zasada jest taka, że wszyscy muzycy są nagłośnieni przez mikrofony. Bez to jest bardzo ciekawe. Elektroniki. Ja rozumiem. Jeżeli mogę wejść w słowo, tylko dopowiadając do tego, o czym powiedziałeś, bo w filmie Kompletnie Nieznany o Dylanie jest przecież scena, kiedy on ze swoim zespołem zaczyna grać utwory z płyty Highway 61 Revisited i ona jest właśnie z prądem już nagrywana. No tak. I ci ludzie tam, będący na festiwalu folkowym, rzucają w niego butelkami, bo nie przywykli do prądu. Ale tam było w ogóle jakieś szaleństwo. Jemu tam zdaje się, już nie pamiętam, kto robił ten festiwal, ale chciał kabel od prądu. Pete Seeger. A, to no właśnie, Pete Seeger to robił przecież, tak, to słynna scena. No tak, ale chciałem tylko to powiedzieć, że idea tego koncertu polega na tym, że tam się nie używa elektroniki, może tak to nazwijmy, czyli jest brzmienie akustyczne instrumentów. To jest dość wymagające, bo trzeba umieć. A ja mam to szczęście, że gram, bo sobie sam wybrałem muzyków, którzy naprawdę bardzo dobrze grają. I tu udało się zebrać fajny skład na ten koncert, także miłe to było. Zejście. Za chwilę zagramy z tej płyty, ale o to jeszcze chciałbym cię właśnie zapytać, żebyś powiedział, kto z tobą się na scenie pojawił wtedy? Kto się pojawi? Czy pojawił wtedy, tak. Synowie byli twoi na pewno. Wiesz co, to długo by to trwało. Była, może zacznę od kobiet, Marysia Peszek, była Masza Natanson, była Samitra Savinarit. To są osoby, które na pewno się pojawią. Znaczy Samitra i Masza przez cały ten cykl koncertowy. Obie wybitne, zupełnie zjawiskowe i wspaniale ożywiające ten koncert osoby. Był Maleńki, czy Maleńczuk, był Bartek Łęczycki w tym zestawie z Maleńczukiem, był Waglewski, Fischer, Made, czyli pełny zestawowego zespołu. Był zespół WW, no i było coś na kształt orkiestry kameralnej. To nosi nazwę chyba... Ja nawet nie wiem, ale to jakiś karimski tam. W każdym razie Karima jest to orkiestra. To wspaniały zestaw. Bardzo dobry zestaw. I długo graliście, bo patrzyłem już na te no płyty, na czas utworów. To są długie, długie, fajne wykonania. Gdyby nam nie przerwano, to może byśmy jeszcze grali. To teraz na chwilę my przerwiemy naszą rozmowę i sięgniemy po tę płytę, która nadciąga, przypomnę, 14 lutego na Księżyc. Waglewski, Fish, Emadę, MTV Unplugged. Thank you. wysłać im. Waglewski Fish Emadę na Księżyc z płyty MTV Unplugged, która przypomnę ukazuje się 14 lutego. Na gitarze w naszym studiu gra Wojciech Waglewski, Unplugged. A ja może tylko powiem, że ta płyta będzie składała się z dwóch krążków. Będą także wydania na winylu i to w trzech kolorach, kolekcjonerskie. Wspaniale się to zapowiada. Utwory, które się znajdą, to Koledzy, Na Księżyc, Ojciec, Ziemia, Piątek, Człowiek Wózków, Moje Miasto, Nabroiło się, Bezruch. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic, Będziesz moją panią, Gdybym, Styx, Flota Zjednoczonych Sił i Sobota. Wojciech Waglewski w studiu na gitarze rozmawia ze słuchaczkami i słuchaczami Trójki, którzy na pewno są zainteresowani, jak będą wyglądały koncerty w ramach trasy. Będziemy o niej często mówić i za chwilę rozdamy pierwsze bilety. Czego się możemy spodziewać? Piękna. Obezwładniającego. Znaczy, ja sam nie wiem dokładnie czego. Poza tym, poza wszystkim to zależy od bardzo wielu rzeczy. Na przykład nie jesteśmy w stanie tego składu, który był tam, zebrać do kupy, ponieważ to się dość długo tworzy, dość długo robi. Moi synowie w tym samym czasie, kiedy my mamy tą trasę, promują swoją płytę na przykład. Więc pewnie się podczas całej trasy nie uda nam spotkać, ale na pewno będą goście. Nie będę chyba zdradzał, kto to będzie. To będą tacy goście pewnie, których jeszcze nie było. Być może się pojawią też tacy goście, którzy już byli. Skład będzie ten podstawowy, czyli WW, ta orkiestra Karima, Masza i Samitra. To jest ten skład, który będzie przez wszystkie koncerty oczywiście obecne, a w związku z tymi zmianami będą pewnie te zmiany repertuarowe. Znaczy pewnie więcej będzie pieśni WW i będzie pięknie. I 2 godziny to minimum, tak? Bo jak się rozegracie i was nie zrzucą. To do przerwy. To 2 godziny. To w ogóle. Poza tym to jest w takich przyjemnych salach ma być grane, więc tam będziemy sobie wygodnie usiąść, można jakieś kanapki przynieść, jakieś tą herbatkę w termosie, chyba coś tak, żeby te 2 godziny jak z bicza. Czyli to jest to będą koncerty siedzące i jedzone też, tak? Można oczywiście. Ja myślę, to nie wiem, jakie są zwyczaje w salach koncertowych. No wiem, że Max Richter zrobił kiedyś koncert chyba 6 godziny, gdzie na kalimatkach można było słuchać sobie i przysypiać w trakcie. To też myślimy o czymś takim. Nie wiem, czy 6 godzin podołamy, ale może kiedyś podejdziemy do takiej wersji. Może z Bartkiem Wąsikiem i to przejdzie w jego koncerty poranne w ramach Pianokręgu o świcie. Myśmy też grali o 5 rano koncert swojego czasu. Znaczy, Ja swojego, mogę anegdotką szybnąć? Oczywiście. Szybko, niebanalną. Swojego czasu nagrałem tę piosenkę, taką piosenkę z 5 rano i ktoś wpadł na taki pomysł w Krakowie, żebyśmy rzeczywiście o 5 rano zagrali koncert, który uzupełnimy tą piosenkę. Proszę sobie wyobrazić, że przyszła prawie pełna sala. Ta sala była blisko hotelu i goście hotelowi wezwali policję i koncert po pierwszej piosence został niestety wstrzymany. Także już nie będziemy próbować tych porannych. Ale popołudniowe, wieczorne przed nami, w marcu ta trasa i teraz odczytam miasta i dni. 15 marca Poznań, Aula Nowa, akompaniuje mi Wojciech Waglewski. 16 marca Szczecin, Filharmonia Szczecińska, 28 marca Kraków, Nowochódzkie Centrum Kultury, 5 kwietnia, o, bardzo się cieszymy, Katowice, w siedzibie NOSPR-u. 10 we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki, no tam to można kawimatkę rozłożyć na pewno, jak i w NOSPR-ze. 15 kwietnia Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska, 28 kwietnia Warszawa w Teatrze Muzycznym Roma i 29 w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej. My mamy teraz pierwsze zaproszenia. Uwaga, słuchaczki i słuchacze w Szczecinie. 16 marca mamy dla Państwa zaproszenia, to znaczy dziś mamy na 16 marca w Szczecinie Unplugged, mistrz Waglewski, koleżanki i koledzy. Można pisać w tej chwili do mnie, myśliwiecka@polskieradio.pl. Tak jest, to było to napięcie, które narastało. Przypomnę, myśliwiecka@polskieradio.pl w sprawie zaproszeń na koncert Unplugged. Wojciech Waglewski i przyjaciele MTV Unplugged, trasa Unplugged, 16 marca w Szczecinie. To na koniec jeszcze chciałbym Cię, Wojtku, poprosić o jakąś również ciekawą anegdotkę, bo mamy 40 sekund, zanim wybrzmią koledzy. Nie, to nie ze mną. Ja nie umiem tak sypać anegdotek z rękawa. Mogę tylko bardzo serdecznie Państwa pozdrowić i powiedzieć, że fajnie to w tym studio było. Fajnie się było z Państwem widzieć tu obecnym i z tym, jeśli ktoś mnie tam słuchał. Oczywiście żona, jeśli słuchała, to ja tu jestem tu. Tak. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. I mam nadzieję, że mnie tu jeszcze zaprosicie w środę na przykład. Drzwi nasze są otwarte dla ciebie codziennie. A przepustki już nie mam. No to ja wypiszę nową, nie ma żadnego problemu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, Wojciech dziękuję. Waglewski, teraz w duecie z kolegą Maleńczukiem z płyty Unplugged. Od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. Nie było mi przykro i było mi miło i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana podawała ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina było mało, ciągle brakowało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, nie więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej.